Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Şimdi sizler için hazırladığımız bir programı sunuyoruz. Rehber İnsanlar 1. Hacı Bayram-ı Veli. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ahmet Çelik. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu. Bilmek istersen seni, can içre ara canı. Geç canından bul anı. Sen seni bil, sen seni. Bayram özünü bildi. Bileni anda buldu. Bulan ol kendi oldu. Sen seni bil, sen seni. Selamün aleyküm. Kolay gelsin baba. Sağ olasın evlat. Hoş geldin. Hoş bulduk Türbedar baba. Buralarda bir küçük kutu olacaktı. Gördün mü? Gördüm. Orada sandukanın üzerinde duruyor. Ne yapacaksın o kutuyu? Ben şeyhin doğduğu köydenim. Kimim kimsem yok. Askere gitmeden önce türbesine gelerek kutuyu ona emanet etmiştim. Ya demek doğduğu köydensin. Onun hayatını bilir misin? Bilmem mi hiç. Analarımız, babalarımız onun menkıbelerini dinleye dinleye büyümüşler. Biz de öyle büyüdük. Uzun kış gecelerinde ocak başında sesimizi çıkarmadan dinlerdik. Bu büyüklerin hayatı manevi gıdamız olmuştur. Evlat, zahmet olmazsa sen de bu garibi anlat ha. Zahmet olmaz olmasına da gücümüz yeter mi bilmem ki. Yeter, yeter. Hele anlat sen. Çubuk Çayı'nın kenarında küçük bir köydür Sülfadıl. 1352 senesinde köylülerden Koyumcu Ahmet'in bir oğlu olur. İsmini Numan koyarlar. Küçük Numan'ın hikayesini Çubuk Çayı şöyle anlattı bana. Çubuk Çayı derler bana. Bir kayadan doğarım. Gece gündüz demem, dağlar aşar, ovalar geçerim. Nice köyler, şehirler bilirim. Nice insanlar gördüm. Ama çok az gördüm Numan gibisini. Onu ninnilerimle uyutur, tatlı tatlı akan şırıltımla uyandırır. Ben aktım, aktım, yıllar geçti. Numan'ın boyu bir ekinciye erişti. İlk abdestini benim suyumda aldı. İlk namazını kıyıcığımda kıldı. Boyu bir ekinci kadardı ama aklı deryalar gibiydi. Durmadan sorular sorardı. Öyle sorular ki büyükler cevap veremez. Çocuk aklı deyip başlarından savardılar. Köyün imamı tutmuştu elinden. Ona Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor, ilk bilgileri veriyordu. Bir de benimle söyleşirdi. Gelir bitmez tükenmez sualler ederdi. Ey su, neden böyle başını taşlara vurur vurur akarsın? Senin alnını secdeye koyduğun gibi ben de secde etmekteyim. Bu da benim Allah'a ibadetim. Çubuk, acı mı çekmektesin ki kıvrım kıvrım kıvrılırsın? Derdin mi var inimin iminlersin? Hiç susmazsın. Susar mıyım hiç? Allah'ın adını zikretmekteyim ben. Bundan hiç bıkar mıyım? Beni anlardı. Eğilip yüzüme baktığımda onun gözlerinde başka bir cihan görürdüm. Bana dokunduğunda ateşinden buhar olurdum. Kur'an-ı Kerim okurdu oturup kıyıcığıma. Ağlardı. Onun bir damla gözyaşının denizlerden daha büyük, daha güzel olduğunu düşünürdüm. Çubuk Çayı olacağıma onun bir damlacık gözyaşı olsaydım diye hayıflanırdım. Yıllar geçti, ben aktım. Numan'ın soruları kesilmedi, hocasını bunalttı. Ahmet, bu çocuğa öğretecek bir şeyim kalmadı. Soruları karşısında aciz kalmaya başladım. Allah ona öyle bir akıl vermiş ki. Maşallah hocam, maşallah. Akıllı olması benim de hoşuma gidiyor ama köylüyüz işte. Az akıllı olsak ne olur, çok akıllı olsak. Koyunluca, koyunluca. Böyle bir çocuk cihana her zaman gelmez. Onu köylü yaparsan vebal olur bilesin. Hocam Kur'an-ı Kerim'i öğrettiniz, daha ne öğrenecektik? Ahmet oğlum, ilmin sınırı yoktur. Ben derim ki Ankara'ya medreseye ver bu çocuğu. Ver demek kolay hocam. Nasıl okuturuz? Hem burada bir sürü iş var, onları kim yapacak? Koyunluca, bu çocuğu buralarda yazık edersin. Bunun hesabını verirsin. Devlet ilim öğrenmek isteyenden para almaz. Allah ilim okuyana, okutana kolaylık gösterir. Vebalden korkarım hocam. Eğer kendisi de isterse göndeririz. Öyle bir istiyordu ki kelimeler bu isteği ifade eden aciz kalır. Hemen hazırlanıp yola çıktı. Bir müddet daha ondan ayrılamadı. Yanı başında usul usul aktı. Onun varacağı yere varamayacaktı. İnsan olmadığına üzüldüm o. Sanki beni anlamış gibi sevgiyle baktı. Derin suyumdan sıcacık avucunu aldı, bir yudum içti. İşte böylece ayrıldık. Çubuk bunu asırlardır böyle anlatır durur. Tabii anlayana. Ben de sana öylece diyiverdim. Numan Ankara'da medreseye yazılır. Bütün gençlik senelerini ilme verir. Tefsir, fıkıh, hadis gibi din ilimlerini öğrenir. Zamanın fen ilimlerinde yetişir. Müderrislerin ona öğretecekleri bitmiş ama onun ilme olan susuzluğu bitmemiştir. Numan, bizim sana vereceklerimizi sen fazlasıyla aldın. Bizi geçtin elhamdülillah. Estağfurullah hocam. Daha öğrenecek çok şey var. İlmini başkalarına aktaracak vakit geldi. Ben bu haldeyken başkalarına ne öğretebilirim ki? Biz de sana verecek ilim kalmadı. Ancak medresemizde müderrislik makamı verebiliriz. Ben burada müderris değil, talebe olmak isterim. Burada talebe olarak kalman ziyan olman demektir. Buna razı gelmem. Bursa'daki medreseye git. Alimleri bizden ileridedir. İlim Çin'de de olsa gidip alacaktı. Bu kadar yakına gitmekten geri kalır mı Numan? Kalkar gider. Orada çok şey öğrenir. Kısa zamanda onların ilmine yetişir. Müderrislik teklif ederler. Bursa'da bir müddet müderrislik yapar. Sonra Ankara'ya döner. Müderrisliğe kara medresede devam eder. Kısa zamanda talebeleri ve ahali tarafından sevilir, sayılır. Ama onun hala cevapsız kalan soruları vardır. Ruhundaki açlığı bir türlü giderememiştir. Cemiyet karışıklıklar içinde çalkalanmakta. Moğol istilasının ve Haçlı seferlerinin yorgunluğu devam etmektedir. Bir yandan Bizans tekfurluklarıyla amansız bir savaş sürerken, bir yandan da iç kavgalar çıkmıştır. İnsanlar bezgin ve ümitsiz bir hale düşmüştür. Bütün bunlara rağmen bir devlet kurulmuştur. Bu Müslüman devletten korkanlar, Anadolu insanının ümitsizlik ve bezginliğini değerlendirmeye çalışır. Devleti bölüp yok etmek isterler. Müderris Numan bu duruma üzülmekte ve ahaliye yardımcı olmaya çalışmaktadır. Numan! Numan! Epeydir sesleniyorum. İşitmiyorsun. Yine tefekküre dalmışsın. Duymamışım. Farkına varmadım seni. Böyle hırsızlarda dolaşıp nefsinle uğraşmakla eline ne geçiyor? Nefsimin pençesinden bir kurtulabilsem, bir kurtulabilsem huzuru bulacağım. Huzur filan derken deliliğe varma sakın. Bundan ben de korkarım. Yanlışlığa düşmek istemem. Bu sebeple kendime bir mürşit bulmalıyım. Ne? İlmi terk mi edeceksin? Bir mürşit bulsam, ona hizmetten asla geri durmam. Lakin bu ilmi terk mi demektir? Numan, hallerini doğru bulmuyorum. Talebelerinden başka şeylerle uğraşmamanı tavsiye ederim. Talebe mi? Artık talebeler ilim için gelmiyor bize. Para, şan ve şöhret için geliyorlar. Bilme Sadık, birkaç talebem olmasa müderrisliği çoktan bırakmıştım. Her zaman ahalinin müşkil bir vaziyette olduğunu söylersin. O halde onların müşkillerinin halli için uğraş. Lakin bu hallere düşme. Ben bunun tecrübesini yaptım. Gönülleri kararmış onların. Akıl ve mantık kâr etmiyor. Gönüllerine seslenebilmek gerek. Seslen öyleyse. Bunun için de gönül gözüyle görmek, gönül sözünden anlamak gerekir. Bu da bizde yok. Evet. Müderris Numan, gönül gözüyle görmek, gönül sözünden anlamak istemektedir. Medresesindeki odasına kapanıp sabahlara kadar ibadet eder. Efendim. Efendim. Rahatsız ediyorum. Fakat dışarıda derviş kılıklı biri sizinle görüşmek için bekliyor efendim. Al içeri gelsin. Derviş, hoş geldin. Buyur, soluklan hele. Uzaktan mı gelirsin? Kayseri'den geliyorum efendim. Hiç durmadım buraya kadar. Onun için yoruldum. Acelen neydi ki? Mola verip istirahat etseydiniz ya. Hocamın emrini bir an evvel yerine getireyim diye acele ettim. Hocanız mı? Nasıl bir emir verdi ki size böyle canla başla koştunuz geldiniz? Efendim, benim ismim Şucai Karamani. Hocamsa Hamidi Veli'dir. Ankara'da bir müderris Numan vardır. Onu bulun, selamımı söyleyin. Dergahımıza davet edin buyurmuşlar. Hocanız bizi nereden tanır da dergahına davet eder? Büyüklere akıl sır ermez efendim. Onlar gönül gözüyle baktıklarından bizim görmediklerimizi görür, işitmediklerimizi işitir. Sizi de öyle gördü ki tanışalım diyordu. Baş üstüne. Bu davete icabet etmek gerekir. Gidelim. Gidelim de nasibinizi görelim. Zaten bir gece önce rüyasında derede boğulmak üzereyken nur yüzlü bir kimse onu kurtarıyordu. Numan rüyasından hemen sonra gerçekleşen bu davete tereddütsüz icabet eder. Talebeleriyle vedalaşıp tedrisi bırakır. Şucai Karamani ile yola çıkarlar. Yol kısadır ama onlara yıllarca sürmüş gibi gelir. Bir bayram sabahı Kayseri'ye varırlar. Mübarek bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayram bayram. Hayırlı bayram. Hayırlı bayram. Hayırlı bayram. Hayırlı bayram. Hayırlı bayram. Hayırlı bayram. Hayırlı bayram. Hayırlı bayram. Hoş geldin ya Numan. Davetimizi kabul etmekle bizi sevindirdin. Davetinizle ben şereflendim. Bayramınız mübarek olsun. Gelişin bize bayram oldu. Bugün Allah'ın izniyle iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Bundan sonra müderris Numan'ın lakabı bayram olur. Numan ismi unutulur. Diriyiz daim, ölmeyiz. Karanlıkta hiç kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız. Bize gece gündüz olmaz. Bayram, hocasının derin bilgisini ve kerametlerini görerek ona bağlanır. Hocasından zahiri ve batini ilimleri öğrenir. Gönlü Allah sevgisiyle dolar. Gözü dünyayı görmez olur. Hocasının teveccühleri altında olgunlaşır. Bayram, zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. Batıni ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve derecelerini de gördün. Artık bunlardan birini seçmelisin. O yolda çalışıp yükselmelisin. Hangisini murad edersen onu seç. akıl, rüşt bize yar olmaz diyorsunuz. Ben de akıl ve mantığın sınırını buldum. Gönüllerin hudutsuz olduğunu anladım. Onun için tedrisi bırakıp size koştum. Tasavvufu murad ederim. Zor olanı seçeceğini biliyordum. Şimdi şu nasihatlarıma kulak ver. Allah'ın emirlerine uy. Yasaklarından sakın. Kalbi temizlemenin esas yolu budur. Keramet sahibi olmak zor değildir. Fakat gayen keramet değil, Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Şunu unutma ki, insan için en büyük saadet Allah'ın rızasını elde etmektir. Bayram, şimdilik ayrılıyoruz. Ben Tebriz'e gideceğim. Sen de bu arada gezerek insanların hallerini gör. Ama sakın nasihatlarımı unutma. Allah izin verirse dönüşte görüşürüz. Bayram, Şam ve Hicaz bölgelerini, Anadolu'nun çeşitli yerlerini dolaşır. Hocasının nasihatlerinden hiç çıkmaz. Bütün vaktini ibadet ve murakabe ile geçirir. Uzun bir aradan sonra Kayseri'ye döner. Hocasını orada bulamaz. Çeşitli yerleri dolaşır. Hocasından haber sorar. Kimse bilmemektedir. Bayram üzgündür. Gördüğü bir rüya üzerine Bursa'ya gider. Solumun, müminler, somurcu baba geldi. Somurcu baba. Bir tane versene somurcu baba. Alın. Alın bakalım. Alın. Alın. Bu sonuncusuydu. Yarına inşallah. Herkes kalmıştı. Bana bugün de kalmıştı. Bu kalabalığın sebebi ne? Sen niye üzülürsün be fakir? Niye üzülmeyeyim? Bugün de Somuncu babanın ekmeklerinden alamadım. Somuncu baba mı? O da kim? Ona ekmekçi koca da derdim. Derviş kılıklı bir fırıncıdır. Biz de görünüşüne aldık. Ama büyüklerden olmadık. Neden dersen, Ulu Cami'nin inşaatında çalışan yüzlerce işçiye o küçücük fırından ekmek yetiştirdi de her gün. Ekmek. Ne ekmek. Mis gibi kokar. Yemiş olsaydım bir somun ekmek için niye üzüldüğümü anlardım. Bu kişiyi nerede bulurum? Eşşehir'in çıkışında birane bir fırını var. Ama şimdi daha oduna gitmiştir belki. İşte benim yeni dergahım. Nasıl buldun? Burada talebelerin çiğ gönülleri yerine ekmek pişiriyorum. Bunun hikmetini anlayamadım efendim. Sizin gibi bir zat nasıl olur da bir ümmi gibi davranır? Ben isterim ki bu fırını bırakın da Kayseri'ye dönelim. Bayramım. Daha bunun hikmetini mi soruyorsun? Bunu bana sorma. Anlayabilirsen sen anla. Evet. Bursalıların somuncu babası Hamidi Veli Hazretlerinden başkası değildi. Tebriz'den dönünce Bursa'ya yerleşmiş, fırıncılık yapmaya başlamıştı. Bursa'da bulunan Emir Sultan Hazretleri bir vesileyle onun ne büyük bir veli olduğunu anlar. Aralarında derin bir muhabbet başlar. Bu arada Ulu Cami'nin inşaatı tamamlanır. Hamidi Veli hutbeye çıkar. Fatiha suresinin 7 çeşit tefsirini yapar. Bursalılar somuncu babalarının ne yüksek bir veli olduğunu görüp hayrette kalırlar. Cami çıkışında onun elini öpmek isterler. Somuncu baba onların bu isteğini kırmaz. Allah'ın izniyle her üç kapıdan da çıkma kerametini gösterir. Bunu duymuştum. Camiden çıktıktan sonra sır olmuş değil mi? Öyle bilinirse de hakikatte şöhret afettir hadisi şerifine uyarak Bursa'da durmak istememiştir. Bayram'ı da yanına alarak Niğde'nin Aksaray ilçesine gider. Burada talebesi Bayram'la birlikte insanlara irşatta bulunurlar. Artık ona Hamid-i Aksaray'ı denmektedir. Buradan Bayram'la birlikte hacca giderler. Bayram o mübarek toprakları ziyaret ederek hac ibadetini ifa eder. Artık o Hacı Bayram'dır. Hacı Bayram ve hocası dönüşte yine Aksaray'a gelirler. İnsanlara Allah'ın emir ve yasaklarını anlatmaya devam ederler. Hamid-i Veli Hazretleri Hacı Bayram'a vekalet ve hilafet verir. Ve bir müddet sonra ölümsüz aleme göçer. Hacı Bayram-ı Veli hocasına karşı son vazifelerini yapıp Ankara'ya döner. Evlatlarım, hiddetlenmeyiniz. Birbirinize karşı kin tutmayınız. Hiddet ve kin, hakikati gören gözleri kör eder. İyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Birbirinizi seviniz. Birbirinize yardım ediniz. Helal kazancınızdan yoksullara da veriniz. Allah yolundan ayrılmayın. Ona isyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyin. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını açıklamayınız. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emaneti hıyanetse çirkin bir harekettir. Müminler karşılarında bu güzel, bu güleç, bu müşfik insanı görünce etrafına toplanırlar. Çeşitli aşırılıklar içinde yollarını şaşırmak üzere olanlar bu insanı kamilde orta yolu bulur, huzura kavuşurlar. Benim maksudum bu alem değildir. Lakin illahu. Benim derdime derman değildir. Lakin illahu. Efendi Hazretlerinin düğünü bütün Anadolu'ya yayılır. Akşemseddin, yine derin düşüncelere dalmışsın. Şu söz dinlemez nefsimi nasıl terbiye edebilirim, onu düşünüyorum. İlahiyattan tıbba kadar bütün ilimleri öğrendim. Ahlak bakımından da senin gibi kamil bir insan görmedim. Sense hala nefsinle kavga ediyorsun. Nefsimin bütün isteklerini terk etmem gerek. Ama bunu tek başıma yapamıyorum. Gerisliği bırakacaksın ha? Öyleyse Ankara'da Hacı Bayram Veli'ye git. Büyük bir alimmiş. Belki o sana yol gösterir. Selamünaleyküm. Hacı Bayram'ı ararım. Onu bilir misin? Bilmez olur muyum? Bak, şu kalabalığı gördün mü? Şu bir dükkandan çıkıp diğerine girenleri mi diyorsun? Evet. O öndeki zat aradığın kimsedir. Çarşı pazar dolaşıp ne yapıyor onlar? İnsanlara doğruları anlatıyorlar. Para topluyorlar. Büyük veli denen Hacı Bayram yardımları karşısında para topluyor ha? Öyleyse Hacı Bayram'ınız sizin olsun. Aksakal be! Hey! Aksakal be! Bu paraların muhtaçlar için toplandığını söyleyecektim. Akşemseddin işin aslını öğrenmeden ayrılır. Daha önceden adını duyduğu, Şeyh Zeyneddin'e talebe olmak için Halep'e doğru yola çıkar. Fakat Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına daha nicelere gelir. Eşrefoğlu Rumi, Bıçakçı Ömer Efendi, Hızır Dede ve daha niceleri. Akşemseddin dünyayı gözünden gönlünden silmiş olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin para topladığını sanarak onunla konuşmaya lüzum bile görmez. Oysa Hacı Bayram-ı Veli dünyayı kalbinden çıkaramayan talebelerini dergahından çıkarmaktadır. Şeyh Hazretlerinin ak bıyık atlı talebesi mal ve mülkle fazla meşguldür. Yavrum, dünya gelip geçicidir. Malı mülkü elde kalmaz. Ne kadar mal olsa murad alınmaz. Gafil olma, geri dönülmez. Hocam, dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya malı ile meşgul olmak gerekmez mi? Eyvah, cevap edebe aykırıdır. Evladım, madem ki dünyayı terk edemiyorsun, öyleyse bizi terk et. Bu ak bıyık sultanın ciğerine işler. Hatasını anlar, dergahı terk eder. Aylar sonra pişman olarak geri dönecek, Hacı Bayram-ı Veli onu tekrar kabul edecektir. Ak bıyık sultan onun meşhur 8 halifesinden biridir. Bu arada Hacı Bayram bir yandan irşatlarına devam eder, bir yandan da tarlalarda ekim biçerek köylülere yardımcı olur. Hocam, şu aksakallı deminden beri bizi seyrediyordu. Bakın şimdi de ekim biçmeye başladı. Gördüm. Gördüm de irtifat göstermedim. Siz de farkına varmamış gibi davranın. Evet, bu Akşemseddin'dir. Hacı Bayram-ı Veli'ye dönmüştür. Fakat iltifat görmez. O aldırmayarak işe girişir. Yemek zamanına kadar Şeyh Hazretlerinin müritleriyle beraber çalışır. Yemek vaktinde Şeyh, müritlerine kendi eliyle burçak çorbası ve yoğurt verir. Fakat Akşemseddin'e hiçbir şey vermez. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir. Şeyhimiz şu garibe yemek bile vermedi. Neden acaba? Fakat o darılıp gideceğine bizimle birlikte yoruluncaya kadar çalıştı. Öylesine yorulduk. Ya evet. Şuna bakın. Köpeklerin çanağından yiyecek. Ey uslanmaz nefsim. Sen bunu hak ettin. Hey köse. Beri gel. Köse, kalemize girdin. Gel benim soframa otur. Tövbe ettim. Af dilerim. Zincirle ve zorla gelen misafirin ağırlanışı işte böyle olur. Halep'e vardığım gece bir rüya gördüm. Boynumda bir zincir vardı. Zincirin bir ucu sizin elinizdeydi. Ben Şeyh Zeyneddin Hazretlerine gitmek istedikçe... Ben seni kendime doğru çekiyordum. Az daha boğulacaktın ki uyandın. Bu rüyayı ilahi bir emir sayarak hemen geri geldim. Affınızı dilerim. Akşemseddin talebeliğe kabul edilir. Hacı Bayram onu yüksek manevi mertebelere eriştirir. Akşemseddin diğer müritlerden farklıdır. Hızla ilerler. Bu arada Hacı Bayram'ın etrafı iyice kalabalıklaşır. Fakat bunu kıskanan münafıklar zamanın padişahı İkinci Murat Han'a çıkarlar. Sultanım, Ankara'da Hacı Bayram isminde biri aleyhinizde bazı sözler ederek saltanatınıza kast edermiş. Maazallah bir isyan çıkmasından korkarız. Padişah bir müddet düşündükten sonra ferman eyler. O kimseyi hemen gidip alın. Emrimize baş kaldırıp isyan ederse zincire vurarak getirin. Selamün aleyküm baba. Ve aleyküm selam evlatlarım. Nereden gelip nereye gidersiniz? Hacı Bayram adında birini arıyoruz. Etrafına adamlar toplayıp padişahımıza isyan cüretinde bulunmuş. Onu yakalayıp dersadide götüreceğiz. Aradığınız Hacı Bayram benim. Fakat nasıl olur? Biz devletin selametine göz dikmiş, gözü dönmüş kanlı bir eşkıyayla karşılaşacağız sanıyorduk. Gidelim çavuşum. Sultanımıza bu nur yüzlü zatın masum olduğunu söyleyelim. Evlatlarım, geleceğinizi biliyorduk. Onun için Kösem Akşemseddin'le yola çıkıp sizi bekledik. Padişahımızın mübarek emri başımızın üzerinedir. Hadi, ellerinizi zincirleyin de gidelim. Sizi yanlış anlatmışlar efendim. Edebe mugayir bir hareketten haya ederiz. Atlara buyurun da gidelim. Hacı Bayram yol boyunca çavuşlarla sohbet eder. Onlara nasihatlerde bulunur. Nihayet Edirne'ye varırlar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri o günkü ulemanın, vüzeranın ve hakanın bulunduğu bir heyetin önüne çıkarılır. Rahattır. Sorulan bütün sorulara çekinmeden cevap verir. Sonra huzurdan çıkarılır. Heyet bir süre görüştükten sonra Hacı Bayram tekrar huzura çağrılır. İkinci Murat Han kararını açıklayacaktır. Salonda sultanın yankılanan ayak sesinden başka hiçbir ses duyulmamaktadır. Hocalarım, paşalarım, vezirlerim, bilir misiniz bu devletin kuvvet ve ihtişamı nereden gelir? Bunun menbaı nedir? Ben diyeyim size. Devletimizde yaşayan evliyadan, ulemadan ve derviş gazilerden kuvvet bulur Osmanlı mülkü. Hak Teala Hazretleri onların duasını üzerimizden eksik etmesin. O evliyanın, ulemanın cümlesi Allah'ın makbul kullarıdır. Osmanlı topraklarını nurlandırıp irşad ederler. İşte bugün bizler onlardan birine daha kavuştuk elhamdülillah. Bu mübarek zatı ta Ankara'dan buraya bin bir zahmet vererek getirdik. Buna ziyadesiyle müteessiriz. Ama onunla teşerrüf etme imkanını bulduğumuza memnunuz. Sizler çekilebilirsiniz. Sizi buraya kadar yorduk. Ama sonunda bir büyük bulup ferahladık. Size verdiğimiz üzüntülere karşılık ikramlarda bulunmak isteriz. Sultanım, siz onları ihtiyacı olanlara veriniz. Bizim dünya malında gözümüz yoktur. Bizi bağışlamıyor musunuz yoksa şeyhim? Eğer reddederseniz bizi derin üzüntülere gark edersiniz. Sultanım, mutlaka bir ihsanda bulunmak istiyorsanız talebelerimin devlete vereceği vergilerden muaf tutulmasını arzu ederim. Bu emrinizi yerine getirmekten çok memnun olurum. Hem de bu yolda bir hizmetimizin bulunması bizi mesrur eder. Derhal bir ferman hazırlatacağım. Hacı Bayram-ı Veli Edirne'de bir süre kalır. Edirne camilerinde tebaaya emri marufta bulunur. Müminler akın akın onu dinlemeye giderler. İkinci Murat Han bu imkanı bulmuşken Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin nasihatlerinden bol bol feyiz alır. Birlikte saatlerce her konuda sohbet ederler. Devleti ebed müddetin orta yerinde şu murdar Bizans durdukça kamil manada huzura eremeyiz. Bilirim sultanım. İçimize çeşitli fitneler sokarak Ali Osman'ı yıkmak diler. Anın için bu kafir diyarını alıp İslam'ın nuru ile nurlandırmak isterim. Sultanım, sizden önce Bizans devletini almak isteyen Hakanlar çıktı. En son rahmetli dedeniz Yıldırım Han Gazi bu işe teşebbüs eylemişti. Lakin kat'i netice müyesser olmadı. Şeyhim, bu günahkar Allahu Teala'nın izni, evliya-i kiramın himmet ve berekatıyla Bizans'ı almak ister. Bu Konstantiniyye ümmeti İslam'a lazımdır. Peygamber Efendimizin methettiği kumandan olmak ne ulvi mertebedir. Dualarınızın berekatıyla zaferden ümit varım. Cenab-ı Hak ömrü şerifinizi ve devlet-i âlinizi yümünle eylesin. Ancak İstanbul'un alındığını siz göremeyeceksiniz. Ben de göremeyeceğim. Ama şu köşede oynayan çocukla bizim Akşemseddin görecekler. Tarihin bu dört mühim siması bir aradadır. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ki Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden, Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunun büyük alimlerinden biri. Şehzade Mehmet'i kucağına almış, sevip okşuyor. O Şehzade Mehmet ki yakın bir gelecekte İstanbul'u alacak. Alemlerin efendisi tarafından övülmüş bir kumandan olma şerefine nail olacak. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri onun gözlerinde şimdiden tetih seyrediyor. Şeyhim, burada kalınız. Nasihat ve dualarınıza muhtacız. Sultanım, talebelerim Ankara'da yolumu gözler. Dönüp onlarla meşgul olmalıyım. Madem ki gitmek dilersiniz, misafirimize mani olmayız. İkinci Murat Han, Hacı Bayram-ı Veli'ye talebelerini vergi ve askerlikten muaf tuttuğunu irade eden bir ferman verir ve onu kapıya kadar uğurlar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri yine talebelerinin başındadır. Elinde Murat Han'ın yazdığı ferman vardır. Talebelerin yalnızca ilimle meşgul olmaları için vergi ve askerlikten muaf tutulduğu işitilmektedir. Birçok kişi vergi ve askerlikten kurtulmak maksadıyla Hacı Bayram-ı Veli, Kuddise-i Sirruh'un talebesi olduğunu iddiaya başlar. Gün gelir bunlar öyle çoğalır ki Ankara'nın mali ve askeri nizamı bozulur. Bunun üzerine devlet, Şeyh Hazretlerinden talebelerinin bir listesini ister. Hacı Bayram, Ankara'nın Kanlıgöl mevkiinde bir çadır kurar. Kendisine intisap edenlerin buraya toplanmalarını ister. Çadırın önüne yüzlerce kişi doluşur. Dağtaş mürittir. Ey beni sevenler, bugün burada talebelerimi kurban etmem lazım. Canını bana feda eden çadıra girsin. Elindeki bıçağın üstüne bakalım. Gerçekten kesecek. Gelirmiş olmalı. Bakın bir kadın çadıra giriyor. Arkasından da bir adam girdi, gördünüz mü? Çadıra giriyor. Kesecek onu. Çadırdan çıkan kanlara bakın. Seyfak kesti onları. Hadi, hadi çabuk kaçalım buradan. Çabuk olun. Meydan birdenbire boşalır. Aslında Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri daha önce çadıra getirdiği bir koyunu kesmiştir. Böylece kaç sadık talebesi olduğu ortaya çıkar. Bunlar maalesef bir kadın ve bir erkekten ibarettir. Listeyi saraya gönderir. Akşemseddin, evladım. Nefsine muhalefet ederek kısa zamanda olgunlaştın. Artık açılma zamanın geldi. Sizden ayrılmak bana çok zor geliyor. Gitmesem olmaz mı? Artık burada durmanın lüzumu yoktur. Vazifen başlamıştır. Murat Han'a söz verdik. Şehzade Mehmet'i yetiştireceksin. Hadi vakit kaybetmeden yola düş. Bizi himmetinizden mahrum bırakmayınız. Şeyhim, bazı talebelerinize 40 yıldır icazet vermediniz. Akşemseddin'i ise kısa bir müddet zarfında halife yaptınız. Bunun hikmeti nedir? Her ne görüp duyduysa hemen inandı. Fakat yanımda 40 yıldan beri hizmet eden talebeler görüp işittiklerinin aslını ve hikmetini tahkik ederler. Akşemseddin ise teslim olup dediklerimize peki dedi. Bu mürşidi kamil daha birçok talebe yetiştirdi. Hacı Bayram-ı Veli insanları ehli sünnet ve cemaat yolunda birleştirerek onları yeni çağlara hazırladı. Himmetiyle devletin temelini kavileştirdi. Ordu-yu Hümayun onun duasıyla bereketlendi. Ve her fani gibi günü gelince o da ruhunu Rabbine teslim etti. 1449 senesinde öteki aleme göçtü. Hay ağzına sağlık yiğidim. Ne de güzel anlattın. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun baba. Lakin hava neredeyse kararacak. Ben şu kutuyu alayım da kararmadan gideyim. Tabii alabilirsin, al. Bir defasında ben bu kutunun yerini değiştirmek istemiştim. Fakat kıpırdatamadım. Hürbedar baba, işte emanetim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle yiğidim. Ey yüce Allah'ım, sen nelere kadirsin? Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu'nun hazırladığı programı dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.